إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, nalazimo se u poglavlju o sitku iz knjige Rijadu Salihina, autora imama šeha Nevevija rahimehullahu ta'ala. Na našem zadnjem predavanju, na našem zadnjem druženju smo spomenuli nekoliko haditha koje je autor spomenuo u ovom poglavlju. Spomenuli smo tri haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, od kojih je zadnji bio hadith Sufjana, Ebu Sufjana, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao: "U'budu Allaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a." Obožavajte Allaha jedinog i nemojte mu nikakav širk činiti. Watruku ma yaqulu aba'ukum, i ostavite ono što govore vaši očevi. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silati, i naređivao nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme namaz, sidq, istinoljubivost, al afaf, čestitost, i sila, spajanje rodbinskih veza. Spajanje rodbinskih veza. Četvrti hadith kojeg je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo u poglavlju o sidqu jeste hadith Ebu Thabita, Vakila Abi Sa'id, Vakila Abi Walid, Sahl ibn Hunayf. Sahl ibn Hunayf, hadith, dakle, Sahla ibn Hunayfa, a razilaženje, dakle, oko njegovog kunijeta. Da li je Ebu Thabit, Ebu Sa'id ili pak Ebu Al-Walid. Wa huwa bedriyun, a on je bedriy. Anna nabije, sallallahu alaihi wa sallam, kal, men sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bi sidqin, بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. Onaj ko moli Allaha dželle ve ala za šehadet, za pogibiju na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, bi sidqin, istinski, بلغه الله منازل الشهداء, Allah dželle ve ala će mu podariti stepen šehida, وإن مات على فراشه, makar preselio na svojoj posteli, makar preselio na svojoj posteli. Hadith bileži Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ovaj hadith Sahla ibn Hunayfa, wa huwa bedri, kao što autor reče, a on je bedri. Ovo je, dakle, posebna odlika među ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to zbog toga što je Allah jalla wa ala odlikovao učesnike bedra nad učesnicima u ostalim bitkama. Te je došlo o stanovnicima bedra da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da on njima gospodar dželle vala kaže šta? Da je rekao Allah dželle vala prije toga: i'malu ma ši'tum, radite ono što hoćete, Allah dželle vala vam je oprostio. Allah dželle vala vam je oprostio. Ovo je Allah poslanik rekao kada je rekao ovaj hadith, kada je rekao ove riječi? Kada je rekao ove riječi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Kada je jedan od bedrijuna, od učesnika bedra, počinio jedno, dakle, djelo ili nedjelo. Na taj način što je odao tajnu, htio odati tajnu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koji je to ashab? Hatib ibn Abi Belta. Hatib ibn Abi Belta. Naam. Kada je Allah, tada je dakle Omar radijallahu anhu rekao: "Ja, o Allahu poslanice, dozvoli mi da uskinem glavu." Naam, da ubijem ovog munafika, da skinem glavu, pa mu je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "A otkud znaš la'alla Allah tala ala ahli Bedr?" Možda je gospodar Dželle Vala pogledao stanovnike Bedra i rekao: "I'malu ma ši'tum, radite što hoćete, faqad ghafartu lakum." Faqad ghafartu lakum. Dakle, ovo je posebna odlika onih ashaba radijallahu anhum koji su učestvovali u bici na Bedru. Od njih je dakle i Sahl ibn Hunayf radijallahu anhu, ravija ovog haditha, koji kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Onaj ko moli Allaha Dželle Vala za šehadet, pogibio na Allahovom Dželle Vala putu." A nema sumnje da je šehadet veliki stepen kod gospodara Dželle Vala, kojeg je gospodar subhanahu wa ta'ala spomenuo, kako smo rekli na zadnjem predavanju, odmah nakon stepena vjerovjesnika i koga? I siddiqina. I dakle, siddiqina. Fa ulaike ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada. To su dakle oni, to jest onaj ko se pokorava Allahu, njegovom poslaniku, oni će biti sa onima kojima je gospodar Dželle Vala ukazao svoju blagodat, od vjerovjesnika, siddiqa i shuhada. I dakle shuhada, to jest šehida. Imaju određeni učenjaka koji kažu da se ovdje pod šehidima misli na učenjake. Da se misli na učenjake. Zato što su oni Allahovi svjedoci nad ostalim ljudima. Oni su dakle Allahovi Jalla Vala, Allahovi Jalla Vala svjedoci. Kao što kaže gospodar Jalla Vala: "Šehid Allahu ennehu la ilaha illa hu, huva wal malaike wa ulul ilm." Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, on i meleki i učeni. I učeni. Pa je rekao gospodar Jalla Vala da i oni svjedoče. Jer šehid u osnovi, glagol dakle šehide u osnovi znači svjedočiti. Glagol dakle znači svjedočiti. Od toga dakle šahid, to jest onaj koji je svjedok. Kod vas, kod starijih ljudi se koristi još, se koristi kod vas šahid. Ejva, nam. Šahid, dakle onaj koji svjedoči. Dakle, šahadet je veliki stepen kod gospodara subhanahu wa predstavlja veliki stepen kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Mi smo i ranije spominjali da također od onih koji imaju stepen šehida ili pak nagradu šehida jesu i, prisjetimo se koji, mislim da se spominjalo ranije, koji ljudi, koji oni koji presele u određenim okolnostima. Ispod ruševina. Ispod ruševina. Zatim? Onaj ko se udavi. Da, ko se udavi. Dalje? Od stomačnih bolesti. Od stomačne bolesti. Također. Dalje? Žena na porođaju. Žena, dakle, prilikom porođaja. Da. Od kuge, također dakle šehid. Zatim onaj koji brani svoju čast, koji brani svoj dakle imetak, svoju familiju. On je također dakle nam svoju čast, on je također šehid. Onaj ko pogine na taj način što bude spalen, harq. Također u hadisu došlo dakle da je on od, da ima nagradu šehida, da ima nagradu šehida. Ali najveći dakle stepen od svih ovih šehida imaju oni koji su poginuli na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Ovaj najveći dakle stepen šehadeta kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Kao što kaže gospodar Jalla wa'ala: "Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabili Allahi amwata, bel ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Ti nikako ne mislim za one koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi. Ne, oni su živi kod njihova gospodara i obskrbljeni. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ. Oni se raduju onom što im je gospodar Dželle Vala podario od svoje blagodati. Raduju se onima koji se nisu njima priključili, a koji su iza njih. أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Za njih nema straha i oni ni za čim neće tugovati. Oni se raduju blagodati od Allaha Dželle Vala i dobroti. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. I zaista Allah Dželle Vala neće dati da propadne nagrada vjernika. Allah neće dati da propadne nagrada vjernika. الذي يقاتل دفاعا عن بلده هل هو في سبيل الله او لا. Postavlja ovdje šejh Uzemin pitanje i kaže, onaj ko se bori braneći svoju državu, da li je ona Allahovom dželjevala putu ili ne? Ako takav pogine, da li je pogine, da li je šehid ili ne? Zavisi kakva država. Ejva, ahsente. Na, tako je. Se šejh kaže, in kunta tuqatilu an baladika li annaha baladun islami. Ako se boriš, dakle, za svoju državu, zato što je to... Nekako ova islamska država, mislim, termin više ne se spominje. Muslimanska država, šerijatska država. Šerijatska država. Onda, dakle, braniš zato što je šerijatska država. Onda, dakle, je to borba na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Jer se boriš da bi Allahova dželle vala riječ bila gornja. A to je, ranije smo spominjali, definicija onoga ko se bori, ko je dakle taj koji je istinski muđahid. Onaj ko se bori da bi Allahova dželle vala riječ bila gornja. To je definicija Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Emma idha qatelta li ajli anaha vatan, faqad. Ali, kaže šejh, ako se boriš, samo zbog toga što je to dakle tvoja domovina, samo zbog toga. Fahada lejse fi sabilillah. Onda to nije dakle borba na Allahovom dželle vala putu. Jer ovaj mizan ili pravilo koje je postavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme se ne odnosi na ovakvo stanje. Ne odnosi se na ovakvo stanje. To jest nije dakle borba radi toga da bi Allahova dželle vala riječ bila gornja, već borba zato što je to tvoja država, tvoja zemlja. Tako da su ovakvoj situaciji, tako da ovakvoj situaciji to nije dakle borba na Allahovom dželle vala, na Allahovom dželle vala putu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas ovdje obavještava da onaj ko istinski moli Allaha dželle vala, znači šta znači istinski? Mi smo rekli da je sidq, dakle da se poklapa vanština sa onim što je unutar čovjeka. Dakle, ako čovjek istinski, znači ne moli tek tako, hajde da kaže, već zaista dakle to želi svojim srcem i njegov jezik zatim nakon toga to potvrđuje, doveći Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah dželle vala će mu podariti stepen šehida. Allah dželle vala će mu podariti stepen šehida wa in mata ala firashihi. Makar dakle preselio na svojoj posteli. Cilj je da čovjek bude iskren i da istinski dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu Allah dželle vala podari stepen šehadeta. A zatim nakon toga isto tako, ovo ne znači da čovjek dakle samo dovi, a zatim nakon toga kada mu se ukaže prilika da se bori na Allahovom dželle vala putu, pa se on dakle ne bori, onda je ovo dokaz da on ne moli dakle istinski Allaha dželle vala za šehadet. Ne moli ga istinski. Jer da on dakle zaista voli istinski šehadet, on bi dakle preduzeo sebebe koji vode ka šehadetu. Ali onda kada čovjek nije u stanju da se bori, da dopre isto do Mejdanul Qital, do mjesta dakle gdje je borba, gdje je džihad na Allahovom dželle vala putu, ima prepreke radi koje je opravdan kod gospodara subhanahu wa ta'ala i tako dalje. Ili pak pretpostavka živi u vremenu u kojem nema džihada, vladar koji je ne vodi džihad i tako dalje. I on istinski moli Allaha dželle vala da mu Allah podari stepene šehida, Allah dželle vala će mu podariti stepen dakle šehida makar preselio na svojoj posteli. Makar preselio dakle na svojoj posteli, kao što je bio Khalid ibn Walid radijallahu anhu, koji je vodio dakle toliko i toliko bitaka, da je na kraju rekao, prije dakle svoje smrti, da nema nijednog dijela njegovog tijela, a da njemu nije trag ili od sablje, ili od koplja, ili od strelice, a ipak pored toga umire dakle na posteli. Nema sumnje da je on tražio istinski šehadet od Allaha dželle vala, što je dokazao svojim dakle dijelima, pa će imati stepen šehida iako je dakle preselio na svojoj posteli. Također od onih koji su istinski molili Allaha dželle vala za šehadet, pa im ga je Allah dželle vala podario, jeste i drugi halifa, Omer radijallahu anhu, koji je dovio Allahu dželle vala da mu podari šehadet u kojem mjestu? U gradu Allahu poslanika, u Medini. Pa mu je gospodar dželle vala uslišao dovu i podario dakle šehadet na mjestu gdje je dovio, to su gradu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Dakle, radi ovog dijela haditha, gdje je sidqin, onaj ko istinski dovi Allahu dželle vala da mu Allah podari šehadet. Radi ovog dijela haditha, autor Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala je spomenuo ovaj hadith Allahova poslanika sa selema u poglavlju o sidku. Peti hadith u poglavlju o sidku jeste hadith Ebu Hureyre radijallahu anhu qal, koji kaže, alaikum salam, gaza Rasulullahi sallallahu alaihi wa gaza nabijun minal anbijai salavatullahi wa salamuhu alaihim. Jedan od vjerovjesnika salavatullahi wa salamuhu alaihim se borio. Faqala li qawmihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lamma yabni biha. Pa je rekao svome narodu prije nego je krenuo u borbu, neka me ne prati čovjek koji je sklopio vjenčani ugovor sa ženom, ali još uvijek dakle nije uzeo. Još uvijek je nije, dakle, nije uzeo. Wala ahadun bana bujuten lam yarfa suqufaha. Niti čovjek koji je podigao kuću, a nije dakle stavio krov. A nije stavio krov. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalafatin wa huwa yantaziru awladaha. Niti pak čovjek koji je kupio stoku, koji je kupio ovce i čeka da se zatim nakon toga one ojagnje. Fagaza fadana min al-qaryati. Te se borio i približio do mjesta kojeg je htio osvojiti. A tada je nastupilo vrijeme ikindijskog namaza ili blizu tome, au kariben min zalik. Faqala li shamsi innaki ma'mura wa ana ma'murun. Te je rekao suncu, tebi je naređeno, a i meni je naređeno. Allahumma ahbisha alejna. Gospodaru moj, zadrži ga, zaustavi ga nama. Fafataha Allahu alayhi. Pa mu je Allah dželle ve ala podario pobjedu. Fajama'a al-ghanaim faja'at yani an-nar lita'kulaha. Te je sakupio ratni plijen, te je došla vatra kako bi sagorjela taj ratni plijen. Falam tat'amha, ali se nije spustila, nije približila plijenu da ga sagori. Faqala inna fikum ghulula, te reka ovaj vjerovjesnik, među vama ima onoga koji je ukrao od ratnog plijena. Falyubay'ni min kulli qabilatin rajul. Potom je zatražio da mu pruži ruku od svakog dakle kabileta i da prisegu od svakog kabileta, od svakog plemena po čovjek. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Te se ruka jednog čovjeka zalijepila za njegovu ruku. Faqala fikumul ghulul. Pa je rekao, u tvom dakle plemenu među vama jeste onaj koji je ukrao. Faltubay'ni qabilatuka. Neka čitavo dakle tvoje pleme, kada prisegu, pruži ruku svaki čovjek. Falaziqat yadu rajulayn aw thalatha biyadi. Te se ruka dvojice ili trojice zalijepila za njegovu ruku. To su da bili dakle oni koji su ukrali od ratnog plijena. Faqala fikum al-gulul. Pa im je rekao dakle, vi ste ti koji ste ukrali. Fađa'u bi ra'si mithla ra'si bakara min zahab. Te su donijeli glavu, nešto dakle u obliku kravlje glave od zlata. Fawada'aha fađa'ati naru fa'akeletha. Te su stavili dakle zajedno sa ostalim ratnim plijenom, te se spustila vatra i uništila, sagorjela plijen. Falam tahilla al-ghanaimu li ahadin qablana. Nikome prije nas nije bio dozvoljen ganaim, ratni plijen. Thumma ahalla Allahu lana al-ghanaim. Potom je Allah dželle ve ala nama ohalalio ganaim, ratni plijen, lamma ra'a da'fana wa 'ajzana fa ahallaha lana. Kada je gospodar dželle ve ala vidio našu slabost i nemoć, Allah subhanahu wa ta'ala nam je ohalalio ratni plijen. Allah dželle ve ala mi ohalalio ratni plijen. Ovo je dakle hadith Ebu Hureyre radijallahu anhu wa ardah, u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam govori o jednom od Allahovih vjerovjesnika. U drugim predajama se spominje ime ovog vjerovjesnika, a to je, koji je ovo bio vjerovjesnik koji se spominje, iako ima dakle kelama, govora oko vjerodostojnosti haditha gdje se spominje ovo ime, Juša ibn Nun. Juša ibn Nun. Jer u drugom hadithu stoji da Allah dželle vala nikom nije zadržao sunce osim Juša ibn Nun. U ovom drugom rivajetu se spominje i koje je to naselje kojeg je osvajao Juša ibn Nun, a to je u stvari Bejtu al-Maqdis. To je Bejtu al-Maqdis. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam govori o jednom od vjerovjesnika. Jednom od vjerovjesnika koji je dakle htio da krene u borbu na Allahovom subhanahu wa ta'ala, na Allahovom dželle ve ala putu. Ali je prije nego li je krenuo rekao da ga ne prate tri čovjeka, tri skupine ljudi. Te je zatim nakon toga spomenuo čovjeka koji je sklopio venčani ugovor, a ili još uvijek nije dakle uzeo svoju ženu. Spomenuo isto tako čovjeka koji pravi kuću, ali još uvijek nije podigao krov. I čovjeka koji ima ovce ili pak drugu stoku, kamile i tako dalje, i čeka da se ovce ojagnje, krave otele i tako dalje i tako dalje. Pa je izuzeo ove tri skupine. Zbog čega je dakle ovaj vjerovjesnik salavatullahi wa salamuhu alihi, zbog čega je izuzeo ove tri skupine? Razlog je zbog čega? Evo, već ko zna. I šeki tve zna izgleda. Ovaj što prat kuće zna izgleda. Na, znači glavni razlog toga jeste što su ovi ljudi okupirani ovim stvarima. Dakle, ovaj prvi razmišlja o tome kada će dakle uzeti ženu, kada će je dovesti kod svoje kuće. Ovaj drugi razmišlja o tome kada će dakle završiti sa kućom, kada će završiti sa krovom. Ovaj treći dakle razmišlja kada će da dođu dakle jagnjad, telad i tako dalje i tako dalje. Pa je zbog toga dakle ovaj vjerovjesnik salavatullahi wa salamu alihi rekao da ga ne prate ove tri skupine ljudi. Jer čovjek kada je dakle obuzet nekim stvarima, zatim nakon toga nije u stanju da se posveti onome čemu se treba posvetiti. Zato je gospodar dželle veala rekao: "Fa idza faragta fansab." I onda kada završiš fansab. Pa kažu učenjaci da kod tefsira idza faragta, to jest kada završiš sa dunjaluškim poslovima, kada se rasteretiš, fansab, onda stani u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer će tada čovjek biti najsvesniji, bit će najprisutniji, najskoncentrisaniji u svom ibadetu. A dogodi dakle zauzet nekom dunjaluškom brigom i tako dalje, neće biti skoncentrisan u svom namazu. I zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao između ostalo: "La salata bi hadrati ta'am." Nema namaza u prisustvu hrane. Nema namaza u prisustvu hrane. Zašto? Jer ako je čovjek dakle gladan i hrana je postavljena, ako krene da klanja, njegov mozak, njegov razum će biti dakle obuzet hranom. Kada će završiti, kako bi pristupio hrani. Wala huma yudafi'u al-akhbathan. I nema namaza kada čovjek suzbija dva al-akhbathani, a to su velika ili mala nužda. A to su velika ili mala nužda. Nema namaza. Dakle, čovjek, čak ako bi se tada desilo u namazu, dakle, treba prekinuti svoj namaz. Završiti sa potrebom, a zatim se nakon toga priključiti namazu. Ako stigne, zavisi gdje je. Ako je za nekoga koji je turbo, ni na selam ne se da stigne, a kamoli ovaj, da uhvati nešto od namaza. Ali cilj je, znači, poslanik kaže, la salata, nema namaza, negacija je dakle namaza. Osnova je dakle la siha, negacije ispravnosti namaza. Ovo dakle kada čovjek yudafi', znači kada je okupljen, kada ima puno dakle potrebe, velike potrebe za velikom ili malom nuždom. Ovo dakle nije govor kada čovjek možda ima, ali to je dakle mala potreba. Nije toliko da ga obuzima i jedva čeka kada će da završi imam sa namazom pa da trči pravo u kupatilo. Ne. Već dakle kada je velika potreba, tako da čovjek ne može da se skoncentriše i da se smiri u namazu. Tada dakle kažemo da prekine svoj namaz, da završi sa potrebom, a zatim nakon toga, ako dakle stigne nešto da klanja za imamom, uhvati još uvijek imama u džematu, alhamdulillah. Ako ne, dakle neka klanja nakon toga. Dakle, šerijat vodi računa o ovoj stvari. Da čovjek rastereti svoj mozak, svoj pamet, svoj razum od dunjalučkih briga i poteškoća, a da se zatim nakon toga posveti ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. Pa je iz tog razloga ovaj dakle vjerovjesnik rekao da ga ne prate ove tri skupine ljudi. U ovom hadithu imamo nekoliko fevaida ili pak nekoliko koristi. منها أن الجهاد مشروع في الأمم السابقة. Prva od tih jeste da je džihad bio propisan i prijašnjim vjerovjesnicima i njihovim narodima. Također na ovo ukazuju i riječi uzvišenog وَكَأَيِّ مِنْ نَبِيِّنْ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّنَ كَثِيرٌ. Koliko je dakle bilo vjerovjesnika sa kojim su se zborile mnogobrojne skupine uz njega. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. Ovaj dakle ajet ukazuje da su i prijašnji vjerovjesnici vodili borbu na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Zatim isto tako qissatu, priča Taluta i Jaluta i Davuda alaihi as-salatu wa salam u suri Al-Baqara, koju gospodar Jalla wa'ala spominje u suri Al-Baqara. Zatim isto tako u ovom hadithu je dalil ala azamat Allahi subhanahu wa ta'ala, dokaz Allahove Jalla wa'ala veličine i moći, i da je gospodar Jalla wa'ala taj koji upravlja svim svemirom. Taj koji upravlja svim, svim dakle svemirom. Jer je gospodar Jalla wa'ala u ovom ajetu, u ovom dakle hadithu, naredio suncu da se zaustavi, što je inače oprečno prirodnim događajima ili kosmičkim sunenima, pravcima. Što je oprečno kosmičkim, kosmičkim pravcima. Ovo ukazuje na veličinu dakle gospodara Jalla wa'ala koji kada nešto želi, innema yaqulu kun fayakun, samo kaže budi i ono biva, budi i ono biva. Zatim isto tako ni'matullahi ala hadhihi al-umma. Ovaj hadith ukazuje na Allahov Jalla wa'ala ni'mat, blagodat prema ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Jer je gospodar Jalla wa'ala ohalalio ganimet, ratni plijen ovom ummetu, a nije bio dozvoljen prijašnjim narodima. Nije bio dozvoljen prijašnjim narodima. Kao što smo vidjeli iz ovog haditha. Da onda, kada je osvojio mjesto, da je sakupio ratni plijen na jednom mjestu ovaj vjerovjesnik. Tako je bilo sa prijašnjim narodima. Kada bi dakle vodili džihad, borbu na Allahovom putu, nakon toga sakupili bi plijen na jednom mjestu, te bi se spuštala vatra koja bi uništila taj plijen. Koja bi uništila taj, taj plijen. S tim što ovdje vatra dakle nije uništila plijen zbog toga što je postao čovjek koji je bio gulul, koji je dakle ukrao od ratnog plijena. Također u drugom hadithu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje da je ovo posebna specifičnost ovoga ummeta, uzimanje od ratnog plijena, uzimanje ratnog plijena, a to su riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme u'titu khamsan lam yu'tahunna ahad min al-anbiya'i qabli. Dato mi je pet stvari, nisu date ni jednom od vjerovjesnika koji su bili prije mene. Pa je od njih spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme uhillat lahu annahu uhillat lahu al-ghanaim wa lam tahill li ahadin kana qablahu. Da je njemu dozvoljen ratni plijen, a nije dozvoljen nikom ko je dakle bio prije njega, nijednom vjerovjesniku i njegovom narodu koji su bili prije poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zatim isto tako u hadithu vidimo da al-anbiya la ya'lamuna al-ghaib, la ya'lamuna al-ghaib, da vjerovjesnici salavatullahi ve selamu alejhim ne znaju ghaib, ne znaju dakle ne znaju ghaib. Pa ni ovaj vjerovjesnik kada da je znao dakle ghaib, on bi znao o kojem se čovjeku radi, već je tražio dakle na drugi način, način na koji ga je poučio gospodar subhanahu wa ta'ala. I ovo dakle između ostalog i mu'džiza ovog vjerovjesnika, da se ruka onoga koji je dakle ukrao zalijepi za njegovu ruku. Allah dželle vale ga je poučio dakle ovoj metodi kako i na koji način da otkrije osobu koja je ukrala od ratnog plijena, što ukazuje da vjerovjesnici ne znaju gajb, da ne znaju gajb. Isto tako kada je jedna žena upitala Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada je spomenula dakle nešto što nije trebala odati, pa kada je Allahov poslanik to saznao, ona ga je upitala, kao što kaže gospodar Jalla wa'ala, men embe'aka hada, ko je taj koji te obavijesti o ovome? Kale nebe'ni jel alimu el habir, te je rekao obavijestio mi je onaj koji sve zna, kojem je sve poznato. To je dakle pretposlednji hadith kojeg je autor rahimehullahu ta'ala naveo i ostaje još jedan hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam u ovom poglavlju, poglavlju o sidku, a to je hadith Ebi Halida Hakima ibn Hizama radijallahu anhu koji kaže, rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, el bejjani bil hijar, ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bejjena burika lahuma fi bejjihima, wa in kathaba wa katama muhiqat barakatu bejjihima. Bejjani, to jest prodavac i kupac. Prodavac i kupac. U arapskom jeziku imamo dakle određeni termina koji obuhvataju dvije stvari. Dakle, jedna riječ ali obuhvata dvije stvari. Kao što se, na primjer, kaže kamaran. Bukvalno prevedeno dva mjeseca, ali u stvari se cilja na sunce i mjesec. Cilja se na sunce i mjesec. El umaran. Dva Umara, tako se koriste kao ovaj izraz, a u stvari cilja se na Ebu Bekra i Umara. Tako i ovdje, dakle, El Bejjan. Samo dakle, Baj' jeste, gdje se ovdje ka Tulab, Lugat al-Arabije, od desna strana. El Baj' je? Prodavac ili kupac? A? Prodavac. A mušterija, kako se vi kao arapski? El mušteri. Za mušteri je mene prašao. Ejva. El bejjani. Dakle, prodavac je osnovi baje, ali se koristi, dakle, kada se žele spomenuti jedan i drugi, el bejjan. I prodavac i kupac. El bejjani bil hijar. A hijar je što? Krastavac. Hijar je krastavac, samo što ovdje ne cilja na krastavac. Hijar je također u značenju, tako je neko kad prevodili pogrešili pa prevede kao krastavac. Ovdje je hijar, znači pravo izbora. Pravo izbora. Da prodavac i kupac imaju pravo izbora, malam je tefarraka, dogod se ne odvoje. Dogod se ne odvoje. Ko je dakle to pravo izbora? Pravo izbora znači da prekinu kupoprodajni ugovor. Da prekinu kupoprodajni ugovor. Bilo dakle se radi o kupcu, bilo da se radi o prodavcu. Ovo govorimo sa šerijatske strane. Ako dođeš da kupiš određenu stvar i uzeo si tu stvar, kupio si tu stvar, ali se još uvijek nalaziš na tom mjestu, tu gdje si sklopio dakle ugovor, u toj prodavnici. Zatim nakon toga iz određenog razloga hoćeš dakle da prekineš taj ugovor, da vratiš robu. Znači imaš pravo po šerijatu, dogod se nalaziš na tom mjestu. Ako napustiš dakle tom mjestu i udaljiš se od tog mjesta, nakon toga više nemaš prava. Osim, gospodaru moj, ako se radi o tome da si prevaren. Da ti je dakle pojašnjeno da roba posjeduje ta i ta svojstva, a ispostavi se da roba ne posjeduje ta svojstva. Da ima određene mahane itd. itd. Ali dakle ovo je čisto, znači eto čovjek hoće da prekine. Hoće da prekine. Nije da je uvidio kod robe da postoji dakle neka manjkavost ili nešto drugo, nego hoće da prekini da vrati robu. Znači ima pravo, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ma lam yatafarraqa, dogod se ne odvoje. To jest dok ne napusti to mjesto na kojem sjede. Da ostane tu na tom mjestu još dakle sat, još 2 i 5 sata, tu je na tom mjestu i dalje. Ima pravo da vrati. Ali ako je kupio i izašao odmah nakon toga za minut dva izašao, napusti, udalio se, nakon toga više nema pravo da vrati, osim rekli smo ako roba ima određenu mahanu, ili pak ako nakon toga hoće da vrati, i ako hoće da mu prodavac dakle prihvati, to je već druga stvar. Ali ako prodavac ne želi dakle da prihvati, da ovaj vrati robu, onda kupac nema pravo da nakon toga vrati robu. Fa in saddaqa wa bayyana, pa ako budu govorili istinu, sidq, dakle radi ovog dijela haditha je autor rahimahullahu ta'ala naveo ovaj hadith poslanika sallallahu alaihi wasallam, ako budu dakle govorili istinu, wabayyana burike lehuma, i ako budu pojasnili, onda će im Allah dželle ve ala dati beričita u njihovoj trgovini. To jest ako budu govorili istinu po pitanju robe, i ako pojasne, ako roba eventualno ima određene mahane, nedostatke, slabosti, znači auto ima taj i taj kvar, ima tu i tu slabost i tako dalje, ako čovjek pojasni mahanu, ne prikrije, već pojasni i govori istinu, Allah dželle veala će podariti dakle, beričeta u toj njihovoj trgovini. Da će dakle, gospodar dželle veala beričeta u toj trgovini koju su sklopili, ovaj će vidjeti dakle, beričeta u imetku kojeg je stekao prodavac, a dakle ovaj će inša Allahu tada steći beričeta u robi koju je kupio. U robi koju je kupio. Wa in kezeba, ali ako slažu. Wa ketema, iako dakle prikri. Ako prikrije prodavac slabost ili mahanu svoje robe koju posjeduje, muhiqat bariketu bay'ihima, onda će nestati, bit će izbrisana, bukvalno prevedeno mahaqa, beričet njihove trgovine. Bit će dakle izbrisan beričet njihove trgovine. Dakle, radi ovog dijela hadite, kao što rekao smo, sadaka, ako budu govorili istinu, radi njega je autor, rahimahullahu ta'ala, spomenuo ovaj hadith u ovom poglavlju. Hadith nam ukazuje dakle, da čovjek treba biti, da treba govoriti istinu prilikom prodaje robe. Kada želi prodati određenu robu, da pojasni dakle, u kakvoj se robi radi. S druge strane, ako dakle, vara i obmanjuje, Allah poslani sallam je rekao, men gašena felejse minna, onaj ko nas vara nije od nas. Kada je rekao ovaj riječi poslani sallam je, ma hiya munasabatu hadha al-hadith, koji je bio povod ovih riječi. Kada je rekao ovaj hadith Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ajma. Kada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem čituri ruka. Da, onda ne ispod bilo mokro, bilo vlažno. Zato Allahu pa šta je ovo? Rekao Allahu poslanik kiša pa napao. Hela azharta, on poslanik zašto ga nisi ispolio? Neka se vidi znači nakon toga. Pa ako hoće da kupi neka kupi. Ako ne, ne. Pa je tada dakle rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, men gašena felejse minna, onaj ko nas vara nije od nas. Onaj ko nas vara nije od nas. A ako dakle rekao smo ima roba određenu mahanu, onda je čovjeku dozvoljeno da je dakle vrati. Dozvoljeno da je vrati. Mithalun ahar, navodit će primjer. Ba ša, ako čovjek proda ovcu, wa fiha marad, ona dakle je bolesna, ima neku bolest. Gair bejin, koja nije dakle ispoljena. Drugo je kad je dakle, neka stvar ispoljena, čovjek vidi, jel ovce, jel nesi li ovan rogat ili nije rogat, jel ćorav ili nije ćorav, i tako dalje. To se dakle vidi, ono što je spoljašnje. Ali ima neku unutrašnju bolest koja se ne vidi. I prodavac to ne pojasni. Na kulu hada lem ju bejin. Dakle, takav nije pojasnio. Takav nije pojasnio i čovjek ima prava nakon toga da vrati dakle ovcu koju je kupio. Na, ovo je dakle zadnje što je autor rahimehullahu ta'ala spomenuo dakle u ovom poglavlju. Isto tako dakle kaže šejh, određeni ljudi stave dakle na površinu, odaberu dakle robu koja je dobra, a ispod stave dakle hrđavu. Znači kad voće kad prodaje, turi ono što je najbolje, lep izgled, a dole stavi znači ono što je pokvareno, što je slabo. I ovo dakle također potpada pod ovaj hadith Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to je da je takav ketema, da je prikrio, dakle da je slagao prilikom prodavanja svoje dakle robe. Već da se pomiješa jedno i drugo, pa neka čovjek nakon toga vidi i ako želi da kupi, neka kupi, u tome će biti dakle beričet u takvoj trgovini, u suprotnom neće dakle biti beričeta. To je dakle zadnje što je autor spomenuo u poglavlju o sidku. Nakon toga je dakle poglavlje o murakabi, a njega ostavljamo za naše sljedeće druženje. Bi idhnillahi ta'ala, ako nas gospodar subhanahu wa ta'ala poživi do tada. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.